Dziś wybór jest bardzo prosty i bardzo oczywisty. Święta bez granic 2019 to nasza trójkowa płyta, na której oczywiście trójkowy karp, czyli 20 raz piosenka, którą nagrali fantastyczni artyści. Proszę rozważyć ten wybór, jeśli chodzi o taki prezent na ostatnią chwilę. 18,99, to już mówię z góry, proszę gdzieś skoczyć do najbliższego sklepu muzycznego i taki prezent pod choinkę. To fantastyczna sprawa. Święta bez granic 2019, płyta pod choinkę. Dobrym prezentem będzie także SMS o treści pomoc pod numer 7545. SMS działa od 15 listopada do 15 stycznia aż, więc mają jeszcze Państwo trochę czasu. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu, a wysyłając SMS można pomóc dzieciom z niezamożnych rodzin, no, utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin. Proszę, tak jak przed tygodniem, o to, żeby zamiast napisać SMS do mnie, wysłać SMS pod numer 7545 o treści pomoc, a do mnie słać maile rr@polskieradio.pl, no i SMS 7545 o treści pomoc. Yes, I. You know it's all about the crime-free Christmas, right? We're gonna do it this Christmas. Definitely. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. And from now on, our troubles will be out of sight. I'm a big deal. Yeah, me and my friend, I'm a big deal. Wanna listen up? You know I'm very important. Important for real. And let me tell you straight, I'm a big deal. Christmas, it is a big deal. In a Jamaica, it's very, very, very important. Important for real. This has nothing to do with money or fame or vanity. This one is all about self-worth. So big up your chest and stand proud. And don't matter about nobody, no man, no more than no man pon this earth. So whether you walk or you a drive car, it no matter if you white or black like tar. Me say from you feel good in yourself, you a star. Push up on the one and tell all the haters I'm a big deal. Yeah, me and my friends, them a big deal. Wanna listen up, you know it's very important. Important for real. Christmas in Jamaica is a big deal. And you know this is a big deal. Wanna listen up, it's very, very, very important. Important for real. It's like you have the Prime Minister, Lord. And then you have a way. That's how the order in a few country. And yes, that's how the status of the hierarchy. Ask anybody about it. And a 4 pointer, what the great pointer rich. And we never cheat a cup if you get it. You know you have your dreams and nobody can stop it. Just walk out, bust a blank and say I'm a big deal. Yeah, me and my friends, them a big deal. Listen when me tell you, say it's very important. Yes, we are important for it. In a Jamaica, it's a big deal. Yes, Christmas, it's a big deal. Let's keep it crime-free, cause it's very important. Important for it. Okay. Yeah, you know this is Christopher Martin. And I'm endorsing a crime-free Christmas. You understand? Let us all remember the true meaning of Christmas. Let's enjoy together, let's have fun together, let's love each other as a nation, you understand? Yeah man, crime-free Christmas. Eesh. So have yourself a merry little Christmas now. Crime-free Christmas, tak, Christopher Martin, który na co dzień śpiewa o... Jakby to ująć? Zachowaniach, o których może nie wypada rozmawiać przy stole świątecznym. O tak. To teraz wersja, w takiej wersji bardzo świątecznej i odświętnej. Christopher Martin. 10 minut, prawie 10 minut po godzinie 5. Ze starego regału. Yeah. Wonderful world. ze starego regału. Jimmy Cliff dziś ze starego regału nam zaśpiewał. Studiował w koledżu, jednak porzucił naukę i w 1962 roku zamieszkał w Kingston, by 2 lata później przenieść się do Anglii. Jego pierwszym sukcesem na skalę międzynarodową była płyta Wonderful World with Beautiful People właśnie z 1969 roku. Wydany w 1973 roku soundtrack do filmu The Harder They Come, w którym Jimmy zagrał główną rolę, okazał się światowym sukcesem, jednak nadal nie pozwolił mu przebić się do czołówki wykonawców reggae. Tak więc po wydaniu kilku albumów Jimmy Cliff przeniósł się do Afryki, zrobił sobie przerwę i odkrywał muzułmańską duchowość. Szybko jednak wrócił do muzyki, grając trasy koncertowe. W 1983 roku wraz z Kool & The Gang wydał płytę Power & The Glory. Kolejny album wydany w 1985, czyli Cliffhanger, zdobył nagrodę Grammy. W 2010 roku muzyk uzyskał nominację do Rock and Roll Hall of Fame. Snow is that thing we love to see on Christmas round the corner. Yeah. So this song I'm singing is for you to let you be not so lonely when they live alone. I'm dreaming of a white Christmas. Merry, Merry Christmas życzy David Portage z zespołu Jafia. Tu jeszcze z zespołu Jafia Namuel. Dziś ten zespół funkcjonuje pod skróconą nazwą. Płyną życzenia także od Państwa. Jest z nami pan Krzysztof z Łodzi. Jest pan Adam, który jedzie z okolic Suchej Beskidzkiej do Wałbrzycha, a tam zamiast śniegu pełno deszczu. Ale pan Adam pozdrawia wszystkich i życzy wesołych świąt. We'll be right back. 20 minut po piątej i to czas na prezenty. W grudniu rozdaję Państwu paczki niespodzianki, a tam płyty. W zeszłym tygodniu do słuchaczy powędrowały płyty między innymi całej góry Barwinków, jeśli dobrze pamiętam, i Juniora Stresa. Popłynęły do pana Marcina z Szypietowa, do pana Krzysztofa z Łodzi i Mikołaja z Bielska-Białej. A teraz co trzeba zrobić, żeby otrzymać taką paczkę? No, nie gwarantuję dostarczenia tej paczki przed świętami, ale może to będzie miły upominek tuż po świętach, może na zabawę sylwestrową. Kto wie, kto spędza Sylwestra w stylu reggae, proszę pisać. I proszę pisać także, aby otrzymać paczkę niespodziankę. Co trzeba zrobić? Odpowiedzieć na pytanie, bardzo proste. Co jest stolicą Jamajki? To słowo, ta nazwa padła już dzisiaj w audycji. Co jest stolicą Jamajki? rr@polskiradio.pl. Proszę napisać imię i nazwisko oraz adres do wysyłki. keep all the toys for all the girls and boys, 'cause all I want for Christmas is you. I wrote Santa Claus a letter, I made my wish list too. Well, he can keep all the toys for all the girls and boys, 'cause all I want for Christmas is you. Szybki konkurs, szybka odpowiedź. Kingston Town to oczywiście stolica Jamajki. Płyty wywędrują do pana Karola z Łodzi i do pana Adama z Huciska. Gratuluję. Pachnie tutaj każdy kąt i każdy czuje, że zbliża się właśnie to, co sprawia, że wszyscy razem być chcą. Na co czekamy grzecznie niemal przez cały rok. Pani choinka ze śmiechu trzęsie się, prezenty w koło wesoło rechoczą. Stary renifer znowu na głowę pozwolił sobie wejść niesfornym bałwanom. Wesoły świąt życzymy co dzień, aby wesół był każdy dom. Wesoły świąt życzymy sobie i wszystkim bałwanom. Już przyjechały elfy i przyszedł troll ze swą kumpelą, babą i Jagą. Wolny jak żół, książkowy mol, szybki Bill, mała mi z Bradziagą. Wszyscy przy stole zgodnie rozsiedli się, a stół skakać zaczął jak zając. Bo różne cuda i dziwy zdarzają się, gdy niesforne bałwany hulają. Wesoły świąt życzymy co dzień, aby wesół był każdy dom. Wesoły świąt życzymy sobie i wszystkim bałwanom. Na zegarach 5:28 i to czas na pogodę. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, opady deszczu, w obszarach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. W Tatrach opady śniegu do 20 cm, rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura maksymalna od 4 stopni na południowym wschodzie i północnym zachodzie do 7 stopni na południowym zachodzie, w obszarach podgórskich od 1 do 3 stopni. Christmas come only once a year, so they say. So have no fear, just go and go have fun, but not drink too much rum. No way, no way. Yeah, yeah. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Płyną życzenia od Państwa, za co bardzo dziękuję sobie i wszystkim bałwanom, jak to śpiewał paprodziad z November Project. Pan Tomek z Zarzeki, bo z Grochowa, pisze: zdrowych i wesołych świąt, dziękuję za te budzenia i sączenie do uszu dźwięków sprawiających, że ten poniedziałkowy świat wydaje się dużo lepszy. I o to chodziło. Bardzo dziękuję. It's up to you. 25 minut pozostało do godziny 6, a jaka czeka nas pogoda w święta? To będą mokre święta. W Tatrach, Bieszczadach, Karpatach i Sudetach opady śniegu nawet do kilkudziesięciu centymetrów. Warunki pogodowe mogą być trudne. Ślisko, silny i porywisty wiatr, zawieje i zamiecie. Takie warunki wpływają na zagrożenia lawinowe. Temperatury w całym kraju będą z kolei wiosenne. W dzień od 4 do 7 stopni, chłodniej na Podgórzu i w górach. Dopiero 26 grudnia temperatura będzie niższa, ale co istotne, osłabnie wiatr. Do końca roku utrzyma się umiarkowana pogoda, dodatnia w dzień i z niewielkim mrozem w nocy. Towarzyszyć nam będą deszcze. Grudnia 2001 roku. To było 18 lat temu. Tuż przed świętami odszedł od nas Grzegorz Ciechowski. To tu, kiedy pada śnieg, ciepłą kołdrą jest. To tu sali cicho mkną reniferów stąd. To tu prawie każdy sen pod choinką spełnia się, czy chcesz czy nie. Tak dziś w naszym domu jest. Tarp zajął naszą wannę, ma na imię Jan. To my dokarmimy, nie o nas sobą.

9 minut przed godziną 6, czas na podróż do Nashville z Korneliuszem Pacudą. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Zapraszam Państwa na sannę, czyli podróż saniami po śliskim śniegu, może nawet po lodzie. I ten dźwięk, proszę Państwa, takich sań ślizgających się po lodzie, będzie odtwarzał na gitarze stalowej pedałowej Buddy Emmons, twórca tej gitary, takiej unowocześnionej, rozwiniętej do bardzo trudnego instrumentu, jeśli chodzi o sztukę grania. Sleigh Ride to jest po prostu ślizganie się po strunach gitary stalowej. Posłuchajmy. To była Sanna w wykonaniu mistrza gitary stalowej, pedałowej Buddy Emmonsa. Sleigh Ride pana Andersona, który prowadził wielką orkiestrę. A teraz coś polskiego. Biały Puch. Piosenka z musicalu bardzo poważnego, o czasach prohibicji i o walce gangów, ale tutaj brzmi po prostu świątecznie, łagodnie, czyli po prostu pokojowo, bo takie powinny być święta. Gabrysia Mycielska nagrała tę piosenkę i właśnie teraz na antenie Trójki chyba prapremiera. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni będą Państwo słuchać tej piosenki. Biały Puch, Gabrysia Mycielska. Pada śnieg, biały puch, słychać dzwonki sań. Idzie Santa z prezentami, co da dzisiaj nam. Choć na niebie gwiazdek rój, jedna daje znak, że niebawem radość wielka świat ogarnie nasz. Siądźmy przy choince w ten radosny czas. Dzisiaj zgodnym rytmem biją serca w nas. Chwyćmy się za dłonie, nikt nie będzie sam. Niech w kominku ogień płonie, raźniej będzie nam. Pada